Роман «Подых навальницы» с Полесской хроники Ивана Мележа. Частка другая. Раздел четвертый. Чистку робили у зале нардома. Народу было полно, люди сидели на лавках, стояли с боков ля стены, тиснулись сзаду каля дверей. Две лямпы, что висели над столом президиума и под брусом посередине столи, кидали два круги светла. В одном из них был стол под червоной тканиной, за яким сидел президиум, а в другим — десятка-полтора родов тых, что слухали. Вся иншая частка зала была в позмроку, только приглядевшись, можно было от сцены бачить чубы, лысины, бороды, хустки. Хоть старшиня, узираючыся в залу, не раз стукал долонню по столе, загадывал сидеть тихо, не перебивать, гомонили часто и перебивали, хоть просил не курить, курили. За столом было трое — комиссия по чистцы. Посередине сидел старшиня комиссии Белый, работник партколлегии ЦК партии Белоруссии, и коммунист лютого 1917 года, присадистый, щупловатый, немолодый, уже с зачесанными назад посивелыми волосами, спокойный в манеры говорить и у рухах. А бапал старшини были члены комиссии. Черный, с кудлами, вельми жвавый, вельми худы, Галенчик, профсоюзный деяч з Мінска, былы майстар па вырабу хромавай скуры і шыракаплечы, важкаваты з выгляду Беразоўскі, чыгуначнік. Абодва члены камісіі першы час пад позіркамі столькіх вачэй чулі сябе неабыякава. Беразоўскаму было як бы неёмка, ён амаль не глядзеў у залу і нібы не ведаў, куды пакласці рукі. Галенчык жа ад увагі такога мноства людзей быў поўны ахвоты дзейнічаць, трымаўся вельмі ўпэўнена, смела, здавалася, не ведаў, куды дзець энергію сваю і смеласць. Позірк яго паволі цвёрда хадзіў па радах, па абліччах раз-пораз спыняўся з увагай. Галенчык углядаўся, вывучаў з нейкім сваім вывадам і ішоў далей. Раз-пораз ён адрываў позірк ад залы, чорныя бліскучыя лупаватыя вочы яго разбіралі таго, хто быў з боку стала. У такім павароце на худой птушынай шыі Галенчыка быў відаць вялікі кадык, ды і ва ўсім яго вобліку было штосьці птушынае, пагрознае. З усіх траіх Галенчык прыцягваў найбольшую ўвагу. Здавалася, што не Белы, а Галенчык галоўны тут, старшыня. Першым выклікалі сакратара райкама Башлыкова. Святло падало трохі збоку і спераду, яно пабліскувала ў гладкіх без сівінкі валасах, выдзяляла моцны чысты лоб, моцны нос, плечы. Яно адзначала кожную ямку, кожную маршчынку, рабіла Башлыкова трохі старэйшым, але і ў такім святле было відаць, які ён малады, дужы, прыгожы. Гэтае ўражанне дужасці яшчэ падмацоўвала ўпэўненая пастава, строгі, ладны, зеленаватага колеру кіцель, стрыманы ў той жа час энергічны голас. Было відаць, што ён адчувае сябе цвёрда, што яго нішто не трывожыць, роўна, голасна і разам сціпла казаў ён пра сваё жыццё. Нарадзіўся ў 1904 годзе ў Гомелі ў рабочай сям'і, бацька рабочы на чыгунцы, і сам ён рабочы з малы год, спачатку на чыгунцы, потым на электрастанцыі, з юнацкі год у камсамоле, потым у партыі. У час работы на электрастанцыі быў вылучаны кіруючы камсамольскую работу, быў пасланы вучыцца ў Мінск на шасцімесячныя курсы кіруючых камсамольскіх работнікаў. Пасля курсаў быў вылучаны на партыйную работу в апраўленне чыгункі. Сціпла проста сказаў Башлыкоў, што з упраўлення чыгункі ён пасланы партыяй на кіруючую работу ў Юравіцкі раён сакратаром райкама. Ніякіх спагнанняў і ваганняў правядзенні партыйнай лініі не было, дадаў ён голасна і цвёрда, як бы падводзячы вынік свайму яснаму жыццяпісу. Ні ў якіх антыпартыйных групіроўках і блоках ніколі не ўдзельнічаў, вёў і буду весці з імі самую бязлітасную барацьбу, як і са ўсімі тымі, хто будзе спрабаваць адхіліць нас управа ці ўлева ад генеральнай лініі партыі. Ён ужо скончыў, але ўспомніў, даказаў, за граніцай сваякоў няма, асуджаных савецкім судом таксама няма, ні з блізкіх сваякоў, ні з далёкіх. Ніводнай плямкі. Ідэальная біяграфія, падумаў, ці адчуў, мусіць, не адзін апейка. Але апейка, які ведаў і помніў тое, чаго не ведалі ці не прыгадвалі іншыя, можа быць, як мала хто падумаў, што ўсё гэта нібы такое пераканаўчае, яшчэ не ўсё. Далёка не ўсё, каб паказаць, чаго варт чалавек, як партыец. Апейку чулася ў гладзенькім гэтым жыццяпісе, як бы нават нейкая няпраўда. За ўсім гэтым гладзенькім, роўненькім. Тут паступілі на таварыша Башлыкова такія скаргі. Старшыня камісіі з вельмі спакойным, дзелавітым выглядам, не гледзячы ні на Башлыкова, ні ў залу, у вялікай цікаўнай цішыні разгарнуў папку, прабег вачыма па паперцы адной, другой, стаў чытаць. Гэта былі паперкі з тых, што называліся кампраментуючымі матэрыяламі, якія камісія збірала, калі рыхтавалася да сходу. Башлыкоў першы момант было, відно, трохі занепакоіўся, але, паслухаўшы адну другую, паспакайнеў і стаў перад сталом і гаварыў зноў упэўнена, з годнасцю чалавека, які ўсё, што ад яго залежала, рабіў і будзе рабіць, які, калі чаго і не зрабіў, то толькі таму, што гэта не ад яго аднаго залежала. Яму гэта было добра гаварыць таму, што амаль усе скаргі былі в аснове сваёй не так на Башлыкова самога, як на райкам, на розныя непарадкі ў мястэчку, у сёлах, на жыццёвыя нястачы. Былі дзве запіскі са скаргамі, што не хапае солі і карасіны. Ён сказаў, што ўсё, што выдзяляюць раёну, не залежваецца ні на складах, ні ў крамах. В адной запісцы абураліся тым, што забіваюць свіней і кароў, прадаюць мяса з-пад палы, дзяруць з людзей шкуру. Ён таксама абурыўся, сказаў, што партыйная арганізацыя вяла і будзе весці бязлітасную барацьбу з гэтымі злачынцамі і спекулянтамі. Папрасіў, каб пра кожны такі выпадак паведамлялі ў міліцыю ці яму асабіста. Хтосьці паскардзіўся, што ў бярозаўцы, калі адводзілі зямлю пад калгас, няправільна абрэзалі зямлю. Ён паабяцаў, што пасля сходу паедзе ў бярозаўку і выясніць усё сам. Скардзіліся, што прыцясняюць веруючых. Ён стаў з гневам гаварыць пра рэлігію, пра яе шкоду. Самакрытычна прызнаўся, што таварыства бязбожнікаў, настаўнікі і камуністы ў сёлах няўмела змагаюцца з рэлігійным дурманам. В адной запісцы было, як папрок, неспадзяванае для такого сходу. Чаму сакратар таварыш Башлыкоў, сустрэўшыся на вуліцы, ні з кім, акрамя сваіх сяброў, не здароваецца, не кажучы ўжо пра тое, чтоб зняць шапку ці папытаць, як здароўе? Калі Белы прачытаў гэта пытанне, у зале хтосьці, мабыць, ад неспадзеўкі засмяяўся. Засмяяўся знарок весела і Башлыкоў. «Здароваюся!» «Правільна напісано!» — крыкнул хтосьці з залы. «Падмечано!» Белы з цікавасцю слухаў, як па зале ішоў даволі дружны, нядобры гоман. «З людзьмі, которых я знаю, ці каторым веру, я не толькі здароваюся і падаю руку. паспрабаваў адужаць гоман башлыкоў, ён зноў загаварыў цвёрда. «Мала ж ты каму верыш!» — упёк яго хтосьці з залы, голасна, злосна. Зноў пачуўся гоман, неспакойны, непрыхільны. Твар башлыкова стаў чырванець. Востры позірк пабег па радах, узіраючыся, шукаючы. «Я з усімі здаровацца не магу, калі б і хацеў!» Сказаў ён, не бянтэжачыся. «У раёне тысячы людзей, а я адзін!» «Правільна!» — падтрымалі яго некалькі галасоў. «Паважаць людзей трэба!» — зноў выбіўся той моцны, злосны. «Нос задзіраеш рано!» «Зазнаўся! Молад яшчэ!» — пайшло зноў па радах. «Я не зазнаюся!» — сказаў ён, гатовы ўпарта абараняцца. «Ніколі не зазнаваўся!» — прамовіў ён яшчэ мацней. Раптам, адужваючы шум, разважна цішэй дадаў. «Але, канешне, у мяне таксама могуць быць недахопы. Вось гэта правільна!» — згадзіўся цяпер белы. Старшыня пастукаў алоўкам па графіне, запытаўся ў залы. «Якія, таварышу Башлыкову, пытанні? Прашу задаваць!» Стала ціха. Ля сцяны злева ўстаў барадаты дзядзька, пакашляў, сказаў быццам з затоеным сэнсам. «Няхай скажа, ці работаў у сельскім хазяйстве!» Башлыкоў, яшчэ з чырванню твары, павёў важлівым позіркам. «Туды, к сцяне!» «Раней не даводзілася!» «Ясно!» Прамовіў дзядзька, зноў як бы прытоена, і сеў. Вясёлы жаночы голас пытаўся: «Чаму, таварыш сакратар, не жанаты ходзіць? Местачковых дзяўчат гэта вельмі цікавіць». Але Башлыкоў, хоць і ў залі павесялела, не паддаўся на весялосць, яшчэ насцярожаны адказаў, што «жанітьбаю думае пакуль пачакаць». «Шкода!» — уздыхнуў хтосьці гулліва. Башлыкову давялося перажыць яшчэ некалькі важных хвілін, калі белы запытаў у залу, хто хоча выступіць. І к сталу камісіі лёгкай, прухкай хадой падышоў Гайліс. Гайліс ледь дайшоў, дзіцячым сваім галаском кінуў залу. «Тут неразумно смеялись. Запіска: Башлыкоў не здымае шапка, не здароваецца». «Нічого нет смешнага». «Правильно, товарищ Башлыков не знімает шапка». «Конечно, это маленький недостаток. Товарищ Башлыков, може быть, даже не знал, что тут есть такий звычай здороваться с незнаёмый человек. Але это, что товарищ Башлыков не здоровается, не есть дробесь ерунда. Бо тое, што таварыш Башлыков не здараваецца, не ёсць случайнасць. Бо этот факт говорыць пра тое, як таварыш Башлыков звычайно паступае. Он звычайно і таварышам, з каторымі разом работае, таварышам па партіі руку не падае. Он нікогда не пытаецца, як вы жывёце. Он болей любіць крічаць у трубку: «Ви там, чёрт знает, что делаете? Ви спите, ви оппортунисты, мы будем с вами говорить на бюро». Вот як говорит часто товарищ Башлыков. Гайліс помолчал, поглядел на Башлыкова, як бы хотел переконаться, чи слухая той Башлыков, почервонел и стоян и слухал, и Гайліс повернулся знов до залы. «Товарищ Башлыков, может быть, личить, что секретар повинен быть строгий». «Это правильно, повинен быть строгий. Он есть, як говорится, не есть, як говорится, кум. Але этого мало. Секретар райкома повинен быть не только строгий, але и уважливый, и справедливый, чуткий повинен быть, культурный. Этого часто нет. Ён зноў павярнуўся да Башлыкова, дакончыў: «Вучыцца, таварыш Башлыков, трэба». Ён гаварыў так шчыра, пераканана, што ўся зала моўчкі лавіла кожнае слова. Уражвала, мусіць, і тая адкрытасць, смеласць, з якой ён рэзаў праўду самому Башлыкову, не думаючы зусім пра тое, што можа быць потым. Апейку гэтай адкрытасць і смеласць не дзівілі, ён адно думаў з ухвалай, як добра тое, што ён, Гайліс, рэжаў вочы Башлыкову, і іменна тут, у гэты момант, бачыў, як чырванеў, як стрымліваў сябе не вельмі ахвотны да такіх урокаў сакратар. «Слухай, слухай», — мімаволі думаў апейка, — «вучыся». Гайліс такой жа лёгкай хадою сышоў, як чалавек, які зрабіў тое, што павінен быў. Падаўся на сваё месца на другім радзе недалёка ад апейкі. Апейка не азірнуўся, але адчуваў, што на Гайліса глядзяць з павагай. У зале яшчэ ціха, ні аднаго галаска. У цішыні гэтай і пачулася: «Дазвольце мне слова!» К сталу ішоў Зубрыч.